чекал злато, коне е драма. Пътят до шукар, момо, чико реклама. Мисля, бай, но крие то параван. На мен ни е диоро, нагоре ко савана.